Задніца Європи. Вас прикладно шестеро. Ви стоїте на вишині кілометра над рівнем мора. Далеко внизі – білі доми і червоні дахи вёски Леукара, де неколи злуктив вино і займався любов'ю з місцевими юнаками Мікеланджело Буонаротті, що вандрував тут у пошуках знакомитих кіпрійських корунків. Ви – гета, ти сам, натхнений горними краєвідами і літром червоненька, професор Московського державного університету Яша, який має певні проблеми з вестибулярним апаратом. Отставний церковний артист, а тепер філософ Віктор, мус московської письменниці, дякуючи якої він у часи СССР об'їздив Піцунду, Коктебелі, всі остатні, так звані дами творчості, де маль завсёди мав махчимость випіць з білоруським письменником Олесем Асташонком, що кольки годов тому зник з Білорусі, але не з айчинної літератури. Діма, молодая акуляристая особа, неокресленная професії, так само з Москви, подобная зрешти, да головная героя оповісті братов Стругацьких «Понеділок» починається в суботу. Дімов приятель петербуржець Саша, медведєвятое добродушне створення, яке ведає про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Мікеланджело, як і про тое, що генію епохи Ренесансу надаралося наймати кілеров, каб отримати вигадную замову. Саша пяшчотно обдымає Діму і чомусьці лічить потрібним повідомити нам, як учора яны ходили здымати дівчинку. Аповід гучить абсолютно непереконавча. Гэтак само поэт Анатоль Сыс прикладом мог би стверджать, що гідеться горелки. Ваш командир, керовца джипу і проводник Жора, що народився в Ростові-на-Доні, але вже отслужив у кіпрійському войску, який, делікатно кажучи, не любить турків і добре вивчив старожитну історію і культуру своєї другої родзими, у приватності ведає, що всі чотири канонічні Євангелії написав тутейший кіпрійський чоловік, якого так і клікали – Евангеліс. Професор Яша тримається думки, нібито евангелістів було чотири. Причому яны чамусьці поголовно оказалися габреями. Целую дорогу вас старейший московський сябр дискутував з Жором, що в якості контраргументу вибирався крутейшие да небезпечнейшие виражи, подъемы и спуски. У профессора Яши застаецца апошний аргумент. С бледной пробачливой усмешкой ён перегинается через парапет автостоянки и винитуя на навокольные кактусы, ды на апанаваную турыстамі вёску Леукара. Жора меланхалічна зрывае дзікую горную кветку і ускладае яе да двух мармуровых помнікаў партызанам, расстраляным напрыканцы 1950-х гадоў праклятымі ангельскімі каланізатарамі. Ты думаеш пра перспектывы айчыннага партызанскага руху ў 21-м стагоддзі. Професар Яша зноў вынітуе на вёску, камяні якой памятаюць Мікеланджэла, і гарачае перарывістае дыханне ягоных каханкаў. Діма з Сашам абдымаюцца, і табе робіцца за іх радасна. Філосаф Віктар прапануе дабавіць. Жора крыху здзіўлены. Жора памятае, што на абедзе ў вясковай таверні Віктар ужо прыняў на грудзі найменей 2-літровыя з банкі. Адрозна ад віна, якое ў той таверні турыстам дазваляецца піць да схочу, мяса у винном соусе с каляндрой вам подали ровно 18 кавалков, из яких философ поклав себе одразу 7, после чего запотребовал добавки. Ты уявил, як Виктор выпивал с Олесем Асташонком и с нечеловечим аппетитом съедал Олесеву закусь, и в тебе закипела крыўда за белорусскую литературу. Тем часом разнервованный господар принес латушку с еще 5 кавалками. Философ задуменно потягнул латушку до себе, аднак ягоный церковый спрыт был уже у минулом, и ты, дробезный, злопамятливый, але справедливый, одобрал российского брата мяса и поделил его помеж едаками не по-братску, а по-ровну. Профессор Яша третий раз вынитуя на маляўничий краевид нечем помаранчевым. Философ Виктор с надеею глядит на тебе, бо ведая, что запасливый белорусский брат приховал с узбережжа пару литров червоного. Саша з Дімом застилають кам'яні газетой. Гэта кіпрійський російськомовний тиднёвік, який називається просто «Попка». На першій літері логотипу сядзіць гэтая самая гаваркая птушка, якую некаторыя наші грамацеі мянуюць папугам. Завецца сліна на несапсаванай расейшчыну беларускай мове чаюком. Але не ўсё так адназначна, бо побач чаюком прысутнічае самая сапраўдная, вельмі нават неблагая попка. Хоць на тваё беларускае вока зусім не такая дасканалая, спакуслівая, як тыя, што надзвычай часта трапляюцца ў нашым нацыянальным кантэксце. Нават вельмі павярхоўнае знаёмства са зместам попкі паміж пляскамі чырвоненька нараджае ў тваім сэрцы трывогу за будучыню братняя Кіпру. Выяўляецца, што ва ўсіх гарадах краіны ўжо ёсць расійскія школы, што і ў самай задрыпанай вёсцы можна глядзець ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6, ТНТ, ТВ-цэнтр, НТВ-баевік, Мір кіно і Наша кіно. Што ва ўсіх шапіках Кіпру прадаецца кніга рускага пісателя кіпрыота Валянціна Іванова «Апошні рейс фюрера». Іванов сустрэў на Кіпры чалавека, які разам з Гітлерам і Борманам у апошні момант саскочыў на лятучай талерцы з рэйс-канцелярыі ў захмарную гімалайскую Шамбалу. З попкі ты даведаешся, што манах, 36 лет, женат, очень мужественный, благородный, умеющий нежно обращаться с женским полом, хочет познакомиться со стройной, замужней и с хорошими манерами женщиной для страстных эротических моментов. Телефон в Никосии 204-69.